السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ من بداية الكتاب، في باب الأول، في باب الأول المسمى المقصود بالسنة. لو بإذن الله تبارك وتعالى tunaanza mwanzo wa kitabu chetu baada ya kuwa tumemaliza mukaddima wa kitabu. Tunaanza mlango wa kwanza kabisa katika kitabu hiki ambao mlango unaitwa al-maqsud bis-sunnah. Kitabu ambacho tuko nacho ni kitabu Kunuz Salafiyya ala al-Jadda cha fadila Sheikh الدكتور عبد السلام ابن سالم ابن رجاء السحلمي حفظه الله تعالى. أما وحكيك في المقدمة واكتو وأنت أما أتقوى أن فتلي وزوري أتقام ألقوى منهجه أن يسكي وأن بالي حاجة بمبوكي وأنا مام وأمبالي أنا حسيانا منهجه بس في المقدمة هو mtunza kitabu hafidhahullahu ta'ala ameweka katika sura ya kumfanya mtu kupitia mukaddima wake aweze kufahamu nini dawa inayoitwa salafia, nini manhaji inayoitwa manhaji salafia, na akina nani masalafi. Kwenye mukaddima tu itakutosha kuelewa maudhuu inayohusiana na masalafi. Lakini kwa upande wa mtunza kitabu, hiyo ilikuwa ni trailer wanasema. Sasa picha nzima inaanza katika milango inayofuata katika kitabu hiki, na mlango wa kwanza kabisa, ili uweze kuijua manhaji hii ni lazima kwanza utambue neno sunna. Sunna ni kitu gani? Nini makusudio ya neno sunna? Kwa sababu huwezi kuwa salaf isipokuwa ni lazima jambo la kwanza la kulazimiana nalo liwe ni sunna za Mtume. Kisha ndipo ambapo utakuwa unakutana sasa na ufahamu wa sunna hizo za Mtume kutoka kwa kwa masahaba ridwanullah alayhim, na humo kwenye sunna za mtume humo ndio kuna kitabu cha Allah, kwa sababu mtume katika vitu alivyotumwa navyo katika kauma wake anasema innama bu'istu bilqur'ani wa mithlahu ma, hakika mimi nimetumwa katika umma huu kwa mwongozo wa kitabu cha Allah, lakini pamoja na mwongozo huu ambao ni Qur'ani, nimetumwa na mfano wa hii Qur'ani pamoja. Ikawa tafsiri wanachuoni kuhusiana na hadithi kama hiyo ni jambo la Qur'ani kuwa limeambatana na sunna za mtume. Jambo mambo yote haya wao masahaba wameyapokea kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo leo tukijifunza sunna, yapaswa tufahamu nini makusudio ya sunna, jambo ambalo linaturudisha kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى: لما كان من المعروف, pale ambapo ilipokuwa ni jambo linatambulikana ni maarufu kwa watu, anna min musammayat ahli sunnah wal jamaa, ya kwamba miongoni mwa majina ambayo wanatambulikana nayo ahli sunnah wal jamaa, as-salafiyun, miongoni mwa majina yao ni as-salafiyun. Hili jambo limefahamika sasa, maarufu lada nnasi. Basi kipindi mtunzo kitabu anasema inafahamika hivyo, basi fayuhsinu tarif bisunna billugha, inakuwa uzuri basi ifahamike neno sunna ambalo ndo linawahusu hawa salafiyun, ambao hao hao ndio ahlu sunnati wal jamaa, kwa kuwa ni watu wa mwendo wa mtume na ni watu waliokuwa wanalazimiana na jamaa. Fayuhsanu lahum at-ta'rifu bisunnati fil lugha, itakuwa imependelewa kwao ahlu sunnati wal jamaa at-ta'rif, kutambua kujitambua neno ambalo lina mnasaba na wao katika mwenendo wao wa dini ambalo ni sunna. Nini maana ya sunna fil lugha, katika lugha, wa fi istilahi, na katika istilahi maana ya kisheria. Thumma baada dhalika, kisha baada ya kuwa wamefahamu watu sasa nini maana ya sunna fil lugha na maana ya kisilahi, baada ya hapo nuarriju ala taarifu bi musammiyat ahli sunnah wal jamaa, tutaelekeza sasa katika kutambulisha majina ya kisheria wanaoitwa nayo ahli sunnah wal jamaa, kisha wa dhikri sababu dhalika, na kutaja sababu ya kuitwa kwao majina hayo. Fa sunnah fil lugha, basi neno sunna katika lugha ya Kiarabu, iwapo mtu anataka kuitumia neno sunna katika lugha, si kisheria, basi mtunzi anasema fasunnatu fil lugha hiya at-tariq wasira, sunna ni njia na ni mwenendo. Kilugha, unapokusudia kuzungumzia njia yoyote ambayo kwa njia hiyo watu hupambaukiwa na kuyajua mambo, basi njia katika lugha ya Kiarabu itatumika ni sunna. Wasira na mwenendo pia vile vile unajulikaniwa kwa njia hii ya kilugha kwamba ni sehemu ya tafsiri ya sunna. Unaweza ukarejea katika kitabu An-Nihaya li Ibn al-Athir kwa wale watambuzi wa marejeo ya kilugha watafahamu Ibn Athiri ni nani katika masala ya lugha, na vile vile Ibn Mandhuri katika lisani la Arabi anapatikaniwa katika marejeo ya masala ya lugha, hususan katika kamus zinazochambua maneno ya kilugha. Katika juzu ya 18 katika lisani la Arabi ukurasa 89, na katika Al-Nihaya ya Ibn Athiri ni juzu ya pili ukurasa wa 409. Sunna inatafsirika katika lugha at-tariq wa sira. Waqad ikhtalafa ulamaa lugha, lakini pia wamepatikaniwa wanachuoni wa lugha kutofautiana. Si kutofautiana kwamba lugha ni tariqa au sira, hapana, wametofautiana katika jambo lifuatalo. Je, hal sunnati maqsura? Al-maqsura fi lugha. Je, neno sunna, na hii ni printing error itakuwa maqsura. As-sunnatu al-maqsuratu fi lugha. Je, sunna ilivyokusudiwa katika lugha ya Kiarabu, ala tariqi hasana, inatumikana, inatumika katika ile njia iliyokuwa ndo tafsiri ya sunna kilugha, ni katika njia iliyokuwa nzuri katika kuelekeza watu jambo, au annaha tastamilu alhasanatu walqabiha, au neno sunna litakuwa limekusanya njia zote sawa sawa, njia nzuri au njia mbaya. Jambo umetofautiana wanachuoni katika mlengo wa kilugha kutafsiri neno sunna. Wa sahihi, msimamo uliokuwa sawa na njia ya sahihi katika tafsiri ya neno sunna, upande wa jambo linalohusiana na uzuri wa njia hiyo au ubaya wa njia hiyo, basi usahihi upo katika tafsiri ifuatayo: annal muradu biha fil lugha, amma makusudio ya neno sunna kama tariq katika lugha ya Kiarabu, hiya tariq, ni tariq mahdha mutlaqa, ni tariq moja kwa moja, sawa an kana hasana au qabiha, ni mamoja sawa sawa njia hiyo iwe imeanzishwa njia nzuri au njia mbaya. Tariq itakuja katika hali ya itlaq, moja kwa moja itakuwa imetafsirika sunna kilugha sawa sawa, ikawa ni njia nzuri au njia mbaya ya jambo husika. Kwa maana gani? Kwa maana ambayo inapatikaniwa katika hadithi ifuatayo: wa mimma yadullu ala dhalika, na miongoni mwa mambo yanayojulisha juu ya tafsiri hii ya sunna katika lafzi ya kilugha, hadithu nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, itapatikaniwa maana inayojulisha uhalisia wa tafsiri ya sunna kilugha katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, rehma za Allah ziwe juu yake na familia yake na masahaba zake wote, na amani iwe juu yao wote, ya kwamba man sanna fil islam sunnatan hasana, mwenye kuhuisha jambo ambalo lilikuwako huko nyuma lakini mtu akalihuisha upya, akalikumbusha kwa watu kwa njia kulitenda jambo hilo, fil islami, katika Uislamu huu, ili sasa kwa mghafara uliowakuta Waislamu kwa yule aliyolihuisha jambo hilo akalifanya kwa kitendo, ikawa sababu ya wengine kuifuata njia yake ila aliyoihuisha kwa njia ya vitendo. Sasa mwenye kuhuisha katika Uislamu sunnatan hasanatan, sunna ambayo iliyokuwa nzuri. Nini maana ya sunna hapa? Njia. Njia ya jambo ambalo hilo lilikuwepo nyuma, lakini kalihuisha likawa jambo hilo kalileta kwa sababu ya uzuri wake, ili watu wapate kuridhika, watu walifanye na wasisahau tena jinsi ambavyo lilivyokuwa likitekelezwa jambo hilo. Kwa lugha, man sunna imekuja kama mtu mwenye kuhuisha. Katika Uislamu sunnatan hasana, ikiwa katika Uislamu huu mtu akawa amehuisha jambo lililokuwa jema, falahu ajruha, basi yule mhuishaji atakuwa na ujira wake, kwanza wa yeye mwenyewe kulifanya jambo hilo, lakini kwa sababu lengo lake ni kuliweka kama ishara kwa watu wapate kuliona na wapate kuiga mfano kama huo, basi natija ikapatikaniwa ya watu kulifanya jambo jema kama hilo kwa sababu yake mtu huyo, basi atakuwa amepata ujira wake wa yeye kufanya jambo hilo kipindi analihuisha, lakini wa ajiru, na atapata ujira vile vile, man amila biha, kwa yule atakayeiga akafanya kama yeye, yule atalipwa na yeye alioanzisha aliohuisha lile jambo paka huyo mtu naye akaliona akalifanya, basi na yeye malipo ya huyo aliyeiga, yule mhuishaji analipwa pia na ujira wa huyo aliyekuja kufanya kwa kumwiga yeye, anapata ujira mara mbili, yeye mwenyewe kuhuisha jambo zuri, ujira mzuri anapata, lakini na mwingine yoyote jambo lile zuri akilifanya, ujira ule ule atakaoupata yule, kama ni 100% basi ni 100% zinakwenda kwa mhuishaji, pension yake analipwa katika sura kama hiyo. Hii ni kawaida, Allah ndiwa alivyo na mtume wake anamjua Allah, ndio maana anazungumza maneno kama haya, kwa sababu kanuni ya Allah anapofanya mtu jambo lilokuwa zuri kumuongezea na kumrindikia malipo yaliokuwa mazuri kwa adhaafa, basi ni jambo ambalo hii ni sunna yake Allah tabaraka wa taala. Haya yanapatikaniwa katika hadithi kama hivi anaeleza mtume, lakini pia yapo katika Qur'ani maeneo mengi kabisa ambayo huwezi kuyahesabu, ambayo Allah anaahidi kulipa waja wake pindi wanapofanya majambo mazuri, lakini kwa upande wa yale ambayo matunda yake yatakuwa ni katika kutononesha Uislamu. Uislamu haja yake ni mambo mazuri, hauna haja ya mambo machafu na mabaya mabaya. Uislamu hauna haja yale mazuri yakifanywa na mja, furaha yake Allah ni kumlipa malipo yaliokuwa hayana idadi. Sasa jambo hilo ambalo analizungumza hapa Mtume SAW akalizungumza kwa namna nyingine, kwa sababu ni kilugha, akasema pia wa man sanna sunnatan sayyi'a, na yoyote mwenye kuhuisha pia mwenendo wa kwa mbaya. Yawezekana ikawa kwa mfanyaji na kuhuisha jambo hilo akalifanya kwake yeye ni jambo linampa sifa na ni jambo zuri kwa mlengo wake, lakini ubaya unazungumzwa hapa ukawa ni ubaya wa kisheria, sheria ikawa inazingatia jambo hilo ni baya. Lakini mambo mabaya kisheria siku zote ni yale ambayo shaitani anayazayi na kuyapamba yakaonekana mazuri kwa watu kufanya, pengine kufanya jambo hilo ambalo katika sheria linawekwa katika sura ya sayyi'a ni jambo linampa sana mtu maarufu, pengine mtu anaweza kawa na jina kubwa kutokana na jambo hilo ambalo sheria imelipa sayyi'a, lakini kwa jinsi shaitani mambo yaliokuwa mabaya mabaya katika sheria anavyoyapamba, basi jambo hili katika umma akaonekana ndo mtu hasa mtu. Msistajabu, lakini ndo hali ya dunia ilivyo. Kuna baadhi ya nyakati au baadhi ya maeneo hutokezea mtu akawa mzinifu sana, lakini katika jamii husika ikawa mtu huyo ndiye anapaka, kuna watu wajishika mashavu na mnahi kumtamani, la mimi nitafika hatua kama ya huyu mtu, idadi ya watu naandika paka unasinzia, wanawake aliwapikia katika zinaa, unaweza akakutajia ukaandika mpaka ukasinzia namna hii, hii nitamsikia mtu kama yule. Kuna jamii ukiwa mzinifu sana ndio unakuwa na chati vote, yapo maeneo utastajabu wewe ambao umepata uongofu na Allah kuongoze atuongoze sote katika njia ya haki na kuepusha na kuepuka katika njia hii ya maasi na shaitani asije kututelezesha katika hayo kwa sababu ni mambo ambayo shaitani anayapania sana kwa mtu ambaye ana mlengo kama huo ambao wakutaka uongofu na kufuata njia ya sawa basi shaitani mambo kama haya huwa ndio kibarua ameipa kwa ajili ya kuhakikisha anachomeka kitu kama hicho ili kwa mara moja yako tu ambayo siku moja atakufanya uone ah kwani leo tu haina neno leo tu haina neno ukashughulika na simu wewe ukashughulika na simu wewe vidole vikachaki wewe mpaka ikafika mahala mkaelekezana kwa kuelekezana ukahisi kunusurika kuonekana na watu kwa kumuelekeza huko machokoani huko itakuwa ndo salama kwa upande wako utaonekana ndo mstaarabu zinaa yako ya kisasa basi shaitani kwake anashangilia anaona kashakuingiza kwenye dimbwi ambalo wewe tayari umeingia kwenye sajida kipindi hiko pengine kule unakokwenda mtu kila anayeingia mule kwa sababu ni sehemu ya radhi kubwa mtu anapata vyeo vikubwa sana angalia yule mtu babu kubwa angalia pahala anapokwenda angalia na mtoto aloingia naye huyu mtu mimi nitafika vile kuna sana kuna pahala mtu anatamani hasa afike katika hapo kama hiyo sasa kipindi hiki ni kipindi ambacho umefanya jambo ambalo kapatikana huyo wa kutamani japokuwa ni sahiha unaweza kujiuliza sahiha kweli kuna mtu anaweza akatamani la ndio kuna mahala kama haya naotolea mfano mtu anaweza akafika mahala hata yule aliyokuona naye akafika mahala akafikiri hivi naweza nikafanyaje mimi mpaka nikampata mtu kama yule mimi lile jambo limehamasishwa na wewe kuonekana naye basi mfano kama huo ni mfano mzuri wa mtu kuwa standby kupambana na adui shaitani kwa sababu shaitani haya mambo ya sayyi'a ndio yalomfanya achukue kibali maalum mbele ya Allah na kibali hiki akamwaahidi Mola wake kabisa mambo haya yote maovu na mabaya usiyotaka wewe ambayo hayo mimi ndio sababu ya kuniahidi moto wako basi la'u yanahum ajma'in nitapoteza mimi kwenye mambo hayo wote hao wote wanaotokana na huyu Adam ambaye nimekataa kumsujudia kwa sababu nilizozitoa basi kunilaani kwako mambo yote mabaya mabaya ambayo kumbe umeahidia malipo mabaya la'u yanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin isipokuwa waja wako ambao watakuwa wamekutakasia wewe tu kila nikiwafuata na wakuta wana wewe tu muda wote adhkari za asubuhi zinanifanya niwe mbali naye nyakati za mchana kama yuko kwenye biashara yuko kwenye masomo yuko kwenye kadha akipata upenyo wa kukaa kimya basi atarutubika mdomo wake na kukutaja wewe huyo mtu mukhlis ambaye amejitakasa kwako wewe huyo namwekea istithna ila isipokuwa ibadaka minhumul mukhlasin waja wako ambao wamejitakasa wamejiegemeza kwako wamekutakasia wewe tu katika mambo yao hao sitowaweza lakini la uhu yanahum ajma'in mtawapoteza wote hawa watoto au kizazi cha huyu ambaye ndio sababu ya wewe kunilaani. Ahadi hii aliichukua mbele ya Allah jambo lilopelekea toa Allah kwa uumba alionao kwa kuumba viumbe na miongoni mwa alivyoviumba ni huyo ibilisi aliyosema maneno hayo alimtumbulia mpaka ndani ya kile kiini cha roho aliyoiumba kwa ibilisi na nafsi yake akajua ahadi anayoichukua hii lengo lake ni nini? Lengo lake ni kwamba kaishahidiwa jahannam na akili yake anajua jahannam ni shimo fulani ambalo hilo wataingia viumbe ambao wakijaa ndo kimejaa kiumbe kinaitwa jahannam sasa akipoteza watu wengi katika wafuasi wa kizazi cha Adamu watajazana mule kwenye jahannam lile shimo analofikiria kwa fikra zake kisha aje amtambie Allah washajaa wale ni mshanini na shimo lako ndo lishajaa na jahannam uliniahidi sasa ndo mimi ambaye nimetanguliza hao kwanza nilikuomba uniache hai fandhurni ila yaumi yub'athun naomba niache mimi nipe opportunity nipe mimi nafasi mimi ila yaumi yub'athun mpaka kipindi ambacho unawafufua wafu wako unawafufua wafu ambao waliotoka katika matumbo ya ardhi wakarudi katika uhai mwingine fandhurni ila yaumi yub'athun qala innaka minal mundharina Allah kwa ajili ya utukufu na ukamilifu wake, ambaye Allah ni mutasifun bi kulli kamali, amesifika kwa aina zote za ukamilifu Allah tabaraka wa taala, wa munazzahan an kulli naqsin, na ameepukika na kila aina ya mapungufu. Miongoni mwa mitego ya maswali haya na maombi haya ibilisi ni kutafuta chansi ya kumshusha hadhi Allah kuwa na mapungufu ya kutoweza baadhi ya mambo. Basi kumwambia fanduri na leo umebasini mtego, Allah akisema haiwezekani, wewe mimi nimepanga maisha maalum na vima maalum na umri maalum, hauwezi ukavuka mahala kama haiwezekani, viumbe wanakufa wewe mzima tu, hili ni jambo nalisubiri ibilisi, sasa haiwezekani. Ndo Mungu gani wewe? Ndo Allah gani unajitamba? Ndo Allah ndo kazi? Ndo nani wewe? Unashindwa kitu kidogo tu kumpa kiumbe wako umri ambao unashindwa? Alijua kuna kuzodoana kwa sababu anamjua kiumbe wake. Basi kila kizingiti ambacho alihisi kitakuwa ni kigumu kwa Allah, anakuta Allah muumba ambaye ana elimu azalia, lahu ilmu azalia, Allah kwake kuna elimu iliyomtangulia kiumbe, anajua huyo anauliza kwa sababu gani. Basi akasema innaka minal mundharina, jambo la kwanza kaitengua Allah, wewe utakuwa ni mwenye kuachwa, lakini ila yaumil waqti maalum, mpaka kwa wakati maalum ambao huo ni wakati ambao hata wewe utajua kwamba hakuna kinachobaki katika viumbe. Kwa nini? Wanufika fi sur fasaiqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Haya yote ni katika yale ambayo hayana namna, lazima yafike, na hakuna kiumbe kitachokuwa kimekosa kupikia katika hatua hizo za kufikwa na umauti, hata wa sur ikawa mtu ameepuka hilo jambo, haliwezekani. Kama jinsi ambavyo baada ya kifo hiko cha sur likipulizwa watatolewa wote, kama anavyosema Allah, wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada, tutawafufua viumbe wote na hatutomwacha hata mmoja, hata yule ambaye alikuwa amemtia moto mtu wake baniani likabaki jivu, atakuja tu mbele ya Allah kuhukumiwa, hakuna atakayebakishwa. Wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada, hili jambo ndilo ambalo alilitengua kwake yeye ibilisi, akamwambia innaka minal mundharin ila yaumil waqti maalum. Alipopewa chansi hii ya kubakishwa, ni kama alikuwa anasubiri hilo tu alete lingine. Lingine ni lipi? Ni hili la kuhusiana na kumbe mimi si umeniahidi moto, nimekutega unipe hilo alafu nikwambie lingine, kwa sababu umeniahidi moto na moto wenyewe ni jahannam. Jahannam ni shimo lenye moto linahitaji waingie viumbe. Basi fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, kwa ule utendaji nguvu wako Allah umeweza kunipa mimi pamiti hii ya kuishi, basi kwa utukufu wako na izza yako, la ughwiyannahum ajma'in, nitawapoteza mimi wote hawa ili waingie humo, illa ibadaka minhum al-mukhasir, akija baadaye atambe sasa jahannam nimeijaza viumbe wenyewe, huyu namuona kama ndo kizazi chake, utakuwa kama huyu uliyomuumba kwa udongo, namuona hivi anachukua nafasi sisi majini. Jahannam, kona tu ya jahannam, ile kona tunaweza tuka, wale wote majini uliotuumba kwenye kona tu tutaweza tukakaa pale na tukatosha kutokana na maumbile yetu, si kuchukua nafasi kwa hakika. Lakini hawa anapokaa mwanadamu, binadamu mmoja tu hapa, hakai kiumbe mwingine, haiwezekani, wanachukua nafasi ni vitu. Basi hawa watajaza mara moja tu, kwa sababu akikaa hapa mwingine lazima kae hapa, mwingine lazima kae hapa. Basi umma wa kwanza wa Nuhu, umma wa pili, kwanza wa Adamu wenyewe huyo kina Habili na Kabili na kizazi vyao, uje umma wa Nuhu na watu wake, uje umma wa Ibrahim na watu wake, uje umma wa Kadha na watu wao, mpaka ifike mahala umma wa Muhammadi wa mwisho, mimi niwe na nafasi tu kwenye jahannam hiyo. Itafika mahala nitakuijia nimeshika kiuno, anafikiri hivyo. Haya, sasa uliniahidi hiyo jahannam, nakaa wapi sasa? Ndio nakaa wapi sasa wewe ulioniahidi kwa sababu ya kusujudia, kutomsujudia huyo, sasa nakaa wapi? Haya, niingize jahannam. Sasa anahisi watu mpaka wamepandana juu, kama tunavyoona baadhi ya nyakati chipsi mkangaji anatamani zote ziive wakati mmoja, lakini ataweka zingine zitabaki mule kwenye nini, kwa sababu kikaango kimejaa na zingine ziko juu. Mfano kama hivyo anafikiri ibilisi itakuwa kama hivyo. Sasa hili jambo la kuwapoteza, hili jambo la kuwapoteza wa vizazi vya Adam alayhi salam, hawapotezi kijinga, anawapoteza katika kila mahala ambapo Allah ametaja makemeo, kila mahala Allah ametaja moto, kila mahala Allah ametaja maovu, kila mahala Allah ametaja maasi, hapo mahala amepanda line, kwa sababu katika Lauhul Mahfuz Qur'ani hii ambayo imeteremshwa kwa Mtume Muhammad ilikuwepo katika Lauhul Mahfuz. Huyu ibilisi laini kaishi huko kipindi ambacho bado hajafukuzwa kwa tukio la Adam alayhi salam kumsujudia na kukataa. Hajafukuzwa, alikuwa anaishi huko akiwa bado mdogo mpaka anakuwa ameishi huko, kwa historia ndefu ambayo katika vitabu vya tarehe wamezungumza haya wanachuoni kama Ibn Kathiri katika Bidaya wa Nihaya. Sasa katika Lauhul Mahfuz Qur'ani, kila maeneo, na si Qur'ani tu, huyu jamaa ameangalia mpaka Taurati kwanza, yepi ambayo katika Taurati ni sheria, watu walioishi na sheria ya Taurati wakikiuka itakuwa ni sababu ya moto. Basi kila jambo lililokuwa katika Taurati aliandalaini sehemu ya makosa kwa watu, wakifanya wataadhibiwa, ameandalaini kuyafanyia kazi kwa kipindi chao, akawa kazi yake ni kuyashawishi hayo watu wa Musa hivyo, watu wa Daudi hivyo katika Zaburi, watu wa Isa hivyo katika Injili, watu wa Muhammad pia hivyo. Anaangalia Qur'ani maeneo yote yaliyotajwa, nari, jahannam, wa ma'asi Allah wa rasulahu, mambo yanayohusiana na maasi na fusa na kadha na kadha, ukafiri na kadha, ushirikina na kadha, yote ambayo hayo ndio sababu ya jahannam, yote ameandalaini. Na huko Allah anasemaje mpaka akataja moto? Anasemaje Allah mpaka basi hayali yakemea, anayabadilisha yale makemeo, yeye anayazaini, anayapamba ili ya kushawishi wewe usione kabisa kama ni makemeo, usikumbuke kabisa kama ilivyo ulifanya ni lile lilokemewa na Allah, na ndivyo ambavyo watu wanaendea maasiya. Huyo shaitani ndiye ambaye peke yake anaweza kufanya kazi hii ambayo inatajwa hapa mbele. Ipi? Kumpata mtu ambaye amehuisha jambo ovu, lakini pia shaitani kupitia kazi yake hiyo anapata na mtu wa kuiga ule uovu. Kwa nini? Pindi unafanya anamuingia mtu aone uovu wako, na kipindi akaona uovu wako anashughulika na huyu, aanza kujiuliza kama tulivyotoa mifano. Mimi nitaweza jambo gani? Tafika hivyo. Mimi. Kuna watu paka leo hii wanatamani, wapo majumbani huku wamemaliza muda wa shule, umetoka huku, kuna mtu ana daftari lake la mimbo ya Diamond hivi. Kaka tumbani mtu na mistari ya Diamond, ajifungie muda aimba, akimaliza aenda kwenye runinga kuangalia shooting vipi anavyo perform. Sasa kumbe ndo mnala, basi anachukua vile, anachukua ana, basi kipindi anafanya mazoezi kama haya chumba, anaweza kuvii kama viroja, kama vichekesho, mwenzio kwa kazini, siku na siku mnashangaa jina jipya kwenye gazeti, magazeti ya udaku, unashangaa jina jipya, si Diamond, jina jipya, lakini miondoko ni miondoko ile ile yaliyokuwa nayo fulani, na yule mwenye miondoko yake aliyoigwa anakuja kunadi, huyu ndo mdogo wangu, huyu ndio kadha, huyu ndio pacha wangu, huyo kadha, huyo ndo anamtengenezea na mwimbo, kwenda kuonyesha, anampandisha chati zaidi, kaibuka mtu mdogo mmoja, sasa dada ana Diamond mwenyewe anamkubali, basi tayari magazeti ya udaku, huyo ni yule alianza ndani, amna aliyemshawishi katika moyo wake, aliyokuwa anafanya anapiga dawa ndani ya moyo wake, isipokuwa ni huyu aliyochukua ahadi mbele ya Allah. Kupoteza kwenyewe ni huko kupoteza kupitia mawaidha anayotoa ndani ya nafsi, kama Mtume anavyosema, innahu yajri majri dam, anapita mule mapito ya damu anapopita. Shaitani uadui wake si kiumbe utakutana naye hivi, japokuwa Allah anasema katika wale wanaopoteza watu, minal jinnati wan nas, kuna wanadamu na kuna majini, lakini kwa hawa maadui wa kijini ni hatari, kwa sababu yeye anakuingia katika mapito yako humo ya damu, yeye ndo anacheza humo, unahisi kama unajishauri, unafikiria, si kufikiria, ni dawa anakulingania yule jamaa kukupoteza. Kiasi mtu haya ninakwambieni, kuna watu hivi tunazungumza, mnaweza kuhisi viroja, nendeni mabwenini huko kwenye mashule ya mabweni huko, nendeni huko mkiwa sekondari na mavyuo huko, kuna watu hawashughuliki zozote mambo zaidi ya hayo. hiyo ndio shughuli zao. Usiniambie mabinti waigiza, waigiza kabisa umisi. Wajipanga mwenyewe kwenye mabweni yao, mistari, wavaa ovyo, na wasiwasikiana wenyewe kwa wenyewe. Kisha niangalie babu, niangalie babu, anaondoka kimisi, anaondoka kimisi, washangilie wengine, kakosea kajikwaa, wamcheka, na yeye mwenyewe anajicheka, kakosea anaongea upya, na kama hivyo ni kazi, hakuna kujisomea, hakuna chochote. Basi tahamaki ukiwakuta ni kama mamisi kabisa wanawake. Sasa haya, hakuna anayefanya kazi hii, ibilisi mlahi. Insi stajabu hili linalofuata huko mbele inawezekanaje? Basi inawezekana kwa njia kama hii. Kwa ufahamu huu nilokuvuta nao kidogo upate kufahamu hili linalokuja ambalo ni gumu kulileta katika fikra. Kwa hivyo ulivyo wewe unaipenda hidaya, hebu nikulete katika sura hiyo ili upate kujua haya tunazungumza na uyaone yanawezekana. Yepi, wa man sanna sunnatan sayyi'a, na yoyote mwenye kuhuisha mwenendo uliokuwa mbaya, faalaihi wizraha, basi ni juu yake yale malipo mabaya, lile zigo la malipo mabaya ni juu yake, madhambi ambayo ndio wizra. Wizra ni malipo mabaya kwa mtu ambaye ni zigo kwake litakalomuelemea siku ya kiyama, basi ni juu yake malipo mabaya ya madhambi hayo yanotokana na huyo ubaya aliofanya akawa ameuhuisha katika jamii. Wa wizr man amila biha, lakini pia wawizu man amila biha, lakini atabebeshwa pia vile vile na mzigo wa yule atakayeufanyia kazi ule uovu aliouanzisha. Hili ndio jambo nililolifia kwamba inawezekanaje mtu aanzishe uovu na mtu autamani uovu ule, ukahisi inawezekana, ukaona kama kiwezekani kitu hivi. Ndio sababu ya kukupa mifano kama hii na kukurudisha kwa yule bingwa wa kuwafanya watu waweze kuhuisha mambo maovu, lakini pia kuvuna watu watakaofatisha ule uovu. Yuko bingwa ambaye hashindwi hili, na hili jambo linakutafuta hata wewe. Kama hakupati kwenye ushirikina, kama hakupati wewe kwenye usuku, kwenye uzushi, kama hakupati wewe kwenye kadha na kadha, basi atakutafuta wewe kwa njia hata ya muamala baina yako na mkeo, atakutafuta kwa yana, atakutafuta kwa njia yote, hata wewe salafi utajikuta huu katika jambo miongoni mwa majambo yanayotafsirika kisheria ni mabaya, umeingia wewe kwa sababu ya jambo ambalo amechukua ahadi kwa Mola wake. Wa wizu man amila biha, na yule aliyohawisha jambo baya atapata mzigo wa madhambi wa yule atakayokuja kufanya uovu ule, sambamba na kuwa alimuiga yule aliyohuisha jambo hilo. Hili jambo Mtume SAW amelileta kuelezea kuhusiana na mwenendo unawezekana ukawa mbaya kwa katika jamii, watu wakauiga mwenendo huo kwenye Uislamu, basi malipo mabaya ya yule aliyouanzisha na yule atakayekuja kuiga. Yule aliyoanzisha anapata adhaaf kwa sababu na wale wote analipwa nao kama ilivyokuwa upande wa pili. Tukio hili au hadithi hii kwanza ni rawahu Abu al-Husayn Muslim ibn Hajjaji ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi katika sahihi yake, lakini pia ilikuwa Mtume SAW katika tukio hili ni kuhusiana na masala ya sadaqa. Upande wa sunnatun hasana ilikuwa ni katika masala ya sadaqa. Upande wa sunnatu sayyi'a ilikuwa ni katika mambo ya ihtimal, kwa maana amezungumza hapa ihtimalan, Mtume ameweka ihtimal, kwa maana hapa nazungumza kuhusiana na hili tukio jema lililofanywa na mmoja wenu kuanzisha jambo jema kulihuisha. Lakini kuna ihtimal katika Uislamu mtu akahuisha jambo jingine ambalo likinyume na jema likawa ni ovu, ihtimal hiyo naisema pia, akasema maneno yote. Sikubaliana. Walikuwa ni watu kutoka huko Ubeduini, wamekuja wamechoka, wako taabani, katika hali hawana mfano wa kutolewa kutokana na hali mbaya walikuwa nao. Wakaja kwa Mtume SAW kwa ajili ya kuhitajia. Wamefika nje kusimama hali ya kuwa nguo zao ni sehemu ni nusu ya uyana kutokana na uhaba wa nguo walizokuwa nazo, kiasi kana kwamba akikosea mtu kidogo kuishika nguo yake vizuri anaweza kabaki uchi kutokana na nguo kuisha, na hali kama hizo zilikuwa zinatia unyonge na huruma ukiwaona. Wamesimama nje wanaomba kusaidiwa. Kipindi hali iko hivyo, Mtume swalla sallama akaona hawa ni watu wanastahili hasa kusaidiwa, akasimama mbele ya msikiti kupiga debe kwa Waislamu, jamani kuna ndugu zenu hao wametoka sehemu za mbali, maisha yao tabu kama mnavyoona, hebu jaribuni kutoa vya kwenu ili muweze kujiwekeza kwa Allah tabaraka wa taala. Na kama maneno Mtume akayatoa yaliokuwa yatashjii kwa maswahaba ili wapate kutoa vyao, wale maswahaba wakawa wameuchuma. Kila mtu mzala akisema na kusema povu zinatoka, masahaba wamekaa tu kana kwamba wameshika bumbu wazi hivi, waona raha tu kusikia yale anayosema Mtume maliko matindi, lakini utekelezaji ukawa kama umekuwa mzito hivi kwa masahaba. Akasimama mmoja katika masahaba akenda nyumbani, akomba idhini, akatoka akenda nyumbani akaleta sehemu ya mali yake, akaja akaitoa pale mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwombea dua nyingi sana kutokana na yale alifanya. Maswahaba wakifika mahala wakaona na dua zinamiminika kwenye jambo, ama hapo tena maswahaba ndipo utawajua ni watu wanaopenda khairi. Ndio maana tawaambia wale ambao leo wanahisi kuna mambo katika dini yanahitaji nyongeza, mbona maswahaba hakuna kitu walichokuwa wanakijua chenye khairi wakawa nyuma? Halafu wanaongeza leo, mbona hawajayamaliza yale maswahaba walioyafanya ya kheri ambao walikuwa wakiyapupia? Mbona hatuoni watu kushindana na yale ambayo maswahaba waliyafanya, lakini wanakimbilia kuongeza majambo ambayo hayakuwepo kabisa kipindi cha Mtume, leo wanayatia katika dini, bali wanatafuta na wasemaji waliokuwa wakuweza kuyapitisha mambo yao ambayo hayana nafasi katika dini zaidi ya uzushi. Hivi kwa nini uzue hali ya kuwa hujamaliza bila kuwepo? Hii ni sehemu ndogo ya kuweza kutafakari juu ya yale ambayo yamefanya maswahaba na pupa hirsi walikuwa nao maswahaba katika mambo ya kheri. Hapa akawa mwenzao amewapamp kwa kuona mwenzao katoa pale, akawa amewapamp maswahaba, basi kila mmoja alinyanyuka kichwani mwake tayari kashakumbuka kuna kitu anacho nyumbani, alinyanyuka mwingine, alinyanyuka wengine walikuwa navyo pale pale. Basi ilifika mahala tahamaki Mtume mbele yake ana mrundo wa mali na pesa taslimu ambazo zimetoka kwa maswahaba, ambazo hizo ni kwa ajili ya msaada kuwasaidia wale ndugu zao walikuwa nje, kiasi walibeba zile mali na Allah tabaraka wa taala akawabariki, wakatoka na kuwasaidia ndugu zao waliowaacha kule, ikawa ni msaada mzuri wameupata kupitia debe la Mtume. Lakini kupitia utekelezaji kuna mtu mmoja ndiye aliyekuwa mwanzoni amehuisha jambo hilo la kupeleka ni sadaka. Basi kutokana na kile kilichopatikana, Mtume aliyofurahi watu wale wamepata kupitia yale wazicha, ndio akasema maneno haya, wa man sanna fil islam sunnatan hasana. Masahaba zangu nisikilizeni, na yasema haya kutokana mwanzenu aloanza hapa kuleta, basi muhuishaji wa jambo lolote katika Uislamu lililokuwa jema, basi falahu ajr, atapata yeye ujira, wa ajru man amila biha, na ujira wa yule atakayekuwa amefanya ujira, amefanya jema kama lile kwa kuliiga. Ihtimali iko kwa mtu ambaye anaweza katika Uislamu huu akaanzisha au kulihuisha jambo lililokuwa baya akazungumza. Wa man sanna fil islam wa man sanna sunnatan sayyi'a, na mwenye kuhuisha jambo lililokuwa ovu, basi fa alayhi wizraha, atapata malipo mabaya ya madhambi, zigo hilo atalibeba, wa wizru man amila biha, na zigo la yule atakayekuja kufanya mfano wake. Hii ni ihtimal ya pindi mtu anapoweza kutokea kufanya kama hilo. Kwa mfano kama huo, haithu qasama an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kiasi ambacho amegawanya Mtume sallallahu alaihi wasallam neno sunna ila kismaini, amegawanya neno sunna Mtume katika hadithi hii katika sehemu mbili, ila sunnatin hasana, amelieleza katika sunna kuonyesha kuna sunna iliyokuwa hasana wa sunnatin sayyi'a, na sunna iliyokuwa mbaya. Lakini kwa mtindo wa lile tukio utakuta hakukuwa na jambo la uzushi lililoanzishwa na Mtume akazungumza maneno haya. Hebu anaisikia haya tunayozungumza na nyinyi mlioko hapa, jambo lile aloanzisha yule alilolihuisha yule sahaba kuja kutoa sadaka pale mbele, kabla ya tukio la kuja wale watu, jambo la sadaka katika utume aliopewa Mtume tokea Maka mpaka Madina, kipindi hiko iko jambo la sadaka lilikuwa bado halijatekelezwa na Mtume mwenyewe hata na sahaba, lilikuwa bado halijatekelezwa jambo hilo, kiasi kwamba siku hiyo ndio ikawa huyu kaleta bid'a hasana, iitwe bid'atul hasana. Ni kweli hii inaweza kuwa bid'a? sunna hii au kutoa sadaka kama hivi ni jambo jipya kipindi hicho, ndio alikuwa hawajui kabisa masahaba. Ndio ilikuwa siku ya kwanza, ndipo maana ya kilugha ya sunna. Ukisikia man sanna, iwe tafsiri yako wewe ni kuhuisha, mwenye kuhuisha. Tumeona mwenye kuhuisha jambo ambalo limekufa, limezorota, limesahaulika, watu wamezembea, basi yule atakayelihuisha lile ndio tafsiri inakuja hapa. Na washika dabu yao watu wanaotafuta kuhururi Waislamu na kuwasambika hadithi kama hii ya Mtume صلى الله عليه وسلم iliyokuwa tukufu na tahara, iliyokuwa haina chembe ya uchafu wa udhaifu. Hadithi hii hatuwezi kuitia illa eti kwa sababu wameshika bango wazushi kuitegemea hadithi hii kwa ajili ya kujenga hoja kwamba kuna bid'a nzuri na kuna bid'a mbaya. Hatutosema hadithi yenu mbovu, hadithi yenu. Hatutakuwa na usulubu kama walionao watu wasiosoma wakaingia kwenye dawa. Akina nani? Watu wampe huyo mjauzie kitu tatu tisa, Mathayo 4:9. Hawa ni watu hawajasoma, wanavamia dawa. Huyu ndiye anaweza kumwambia kuna hadithi Mtume anakaa Mkristo mbele ya meza ya maswali kuwauliza kina mazingi na wenzi wao. Kuna hadithi ambayo iko katika Sahih Bukhari, Mkristo huyu amesimama au Myahudi. Jambo hili geni sana kwa nchi kama zetu hizi kuwapata Wakristo waliosoma, isipokuwa ni wale wachache ambao wanaingia kimagilini gilini kusoma katika, si totally kama nchi za Misri na zinginezo. Wanapatikana Mayahudi wamesoma vizuri Uislamu, wanapatikana Manasara wanasoma vizuri Uislamu, kiasi kwamba tangu yake ya Kiarabu huwezi kumbaini kwamba huyu si Muislamu, ana tangu ambayo wewe unajifunza. Kutokana na hali kama hiyo, akikaa mbele yako wewe mazingi na mwingineo, akakutajia hadithi iliyoko ndani ya Sahihi Bukhari au Sahihi Muslim, akakwambia mtume wako anasema man idha salla ahadukum falyalbasna alayhi au liyakhla'huma an yasarihi au baina rijlaihi, anaposali mmoja wenu avae viatu vyake, au kama atataka kuvua aviweke kushoto kwake au baina ya miguu yake iwapo kuna mtu kulia kwake, kushoto kwake. Hadithi hii ni hadithi nyinyi ahli sunna, nyinyi Waislamu, kama kipindi hicho ni mnasara, hajui nyinyi masalafi, hajui chochote. Yeye anajua nyinyi Waislamu. Mnatangaza kwenye Biblia, mnatangaza sisi kuambia sisi miongoni mwa makosa yetu sisi ni kuingia katika majumba ya ibada tukiwa tumevaa viatu. Tukiingia katika majumba ya ibada tunaingia na viatu, ni miongoni mwa makosa mnaotutia dosari dini yetu. Si dini ya haki, kwa nini tunaingia na viatu? Ni kauli mbiu mko nayo sana kwa ajili ya kuwatia kinyaa wafuasi wetu sisi ambao tunawasalisha kwenye makanisa yetu na katika madhabahu yetu. Tunawapa imani ya kwetu sisi ambao tuna uhuru, lakini mnawatia unyonge, mnawatia kinyaa mpaka wanajiuliza, je, mbona sasa tunavaa viatu na kweli viatu Musa alambia avue? Mkawa mnajenga hoja kupitia Musa alimwambiwa katika mlima Sinai, bonde la Tua, akaambiwa wa anamwambia Allah inni ana rabbuka, anasemaje? Falamma ataha nudia ya Musa inni ana rabbuka, au ndio hivyo, inni ana rabbuka fakhla ana alayka innaka bilwadi almuqaddas, katika sura at-taha, kwa sababu kisa hiki kimezungumza sana katika manabii walio zungumza katika sura nyingi ndani ya Qur'ani. Katika top 10 basi anashika namba 1 Nabiiullah Musa alayhi salam. Hakuna sura 2-3 utazisoma isipokuwa moja utakutana na kisa cha Musa. Nabii Musa amezungumza maeneo mengi kiasi ukitaka kuzungumza kisa chake unaweza ukajikuta unakusudia huku kaenda huku na maeneo yanafanana. Kwa ajili hiyo hapa ni mahali shahidi. Alipomwambia fakhlana alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa, ndipo hapo wanapofananisha na kwenye Biblia. Kuna sehemu kwenye Biblia sijui ngapi ngapi wanajua wenyewe waliokuwa wamehifadhi vichwani mwao, kwa sababu ni sehemu ya dini, ni kazi, kwa sababu wamehifadhi wao kama kazi ile. si kwamba wamehifadhi kwa takwa na ucha Mungu kwa ajili ya kuwatoa watu katika giza na kuwaleta katika nuru, hata kama kuna matunda kupatikana ya watu kusilimu. Lakini kusilimisha gani basi huko kwa kuishia kumwandika mtu jina tu katika karatasi, katika daftari? Tumesilimisha watu 3,000, tulipoenda Kenya tumesilimisha watu kadha, tulipokuwa sio Mwanza tuliweza kadha, halafu imebaki kwenye makaratasi hata mtu mmoja kusema huyu tumemsilimisha na tumemsomesha na tumemsimamia na tumekadha? Hakuna hata mmoja ambaye wameshachukua dhima watu hawa kwa ajili ya mtu huyo kuhakikisha anakuwa kwenye dini hasa ya Kiislamu, ikawa ni kweli jukumu lao katika dawa yao. Hakuna hata mmoja. Sasa ni dawa gani hii kama sio dili tu kwa ajili ya walengwa? Na walengwa hasa ukiangalia dawa hiyo, walengwa ni Waislamu, hasa walengwa ni Waislamu kwenye dawa yao. Mnapojazana Waislamu, wakiwepo walevi, wakiwepo kadha, Muislamu anapenda sana kuona dini nyingine inavyonyambuliwa nyambuliwa, kisha yeye akahisi yupo kwenye haki. Hata kama mlevi sema Uislamu na Uislamu na nini, Uislamu na Uislamu na nae Uislamu na shana bana tumsalia mtume, levi itakuwa shabiki katika mihadhara hiyo, kwa sababu atetewa Uislamu wake. Na ukitaka kujua hilo, wewe nenda katika mihadhara waliojaa ni wote, ikizaniwa ikianajua sala kadikama tisala, utasikia wanakaa pembeni wanawasubiri kila mazingira waswali kwanza. Salini tu, situpa pa, shalomana, situpa, tupo, takemere. Onamana. Sasa kuonyesha yuko pale kwa ajili ya kukongwa moyo tu, amekaa nje, sala inasaliwa, wakitoka tu, oya wameshakuja, washakuja, njoni, tuangaze hao, manaswala, osi manaswala bwana. Onamana. Washabiki kipindi hicho wanakuwa ni peja, wanakuwa walevi, wanakuwa ni kaza. Nenda nikarudieni kwenye mihadhara. Sasa kwa sababu wamekuja kufurahishwa pale, inafika mahala sasa ni kipindi cha maswali sasa. Kipindi cha maswali ndio inatokezea jambo kama hili. Na hili nakuelezeni kwa sababu ushabiki unatengenezwa kwa hawa watu kwa sababu ya kutafuta ndururu zao. Kwa sababu anavugaragazwa pale, mpe yule mjeuzie, mpe yule geleka, si kashindwa, kazomewa, kafanywa. Baadaye sasa wewe uliofurahi Muislamu wewe utaambiwa Ayubu alipata tabu sana. Ayubu alibaki mfupa na ngozi. Ayubu wadudu walikuwa wanatoka. Ayubu nabii Ayubu. Nabii Ayubu alimkimbia. Alifiwa watoto wote. Tayari mashamba yaliungua mali. Subira. Sasa subira Waislamu katika mali kaibiwa kaishwa, lakini kabaki na subira yake. Wewe leo unashindwa kunusuru dini. Angalia Ayubu alipopata tabu kwa dini hii. Leo zinaungua amplifier hapa, lakini tukiwaambia Waislamu hawako tayari kunusuru dini ya Allah. Nani yuko tayari? Hapa sisi tuna nini? Tuna amplifier nini? Tunataka waya mrefu mpaka ufike kule. Kuna ule waya mnene umeungua. Sijui nani leo. Sasa nani yuko tayari? Mikono juu. Basi wale wote walevi, mateja. Waislamu wako wengi. Tuna mikono juu kwa Waislamu, kumbe wako wengi. Allahumma salli ala Muhammadi wa alihi. Nyimbo tu takuja na kwaya nyinyi ashari Ahmada mpaka yeye ya mwisho, na kisha mmeleta wote pale wekundu wa Msimbazi, majemedali wa kwanza tunataka wa 10 10, wa 50 50, wa kwanza Abubakari, tumuone Abubakari na 50 yake anakuja. Abubakari huyo sio kama ni tajiri, huyo ni kama kadha, Allah kamtia nuru ya utoaji. Huyo ndiye ambaye tumpe la mnashiraha tatu, ala mnashiraha raka za miraka sina kana na kadha hivi na hivi na hivi. Anakuja mtu huko anapewa madua ya jebu ajabu, na yeye anakuja kanyosha mikono na mnai amin, dua zote anakuja amin na mkundu wake. Mwingine nani angalia anaona, da mimi wakisema 2025 na mimi nimo 2025 nani? Usmani bin Affan. Usmani bin Affan anakuja na kazi hivyo. Mmemaliza yote mtagawani wa Muhajirina na Ansari. Sasa kina Usmani na kina nani upande wenu? Ufasiki kina nani, kina nani upande wenu? Shinda nani sasa? Fariyatanafasi mutanafisuna. Haya, tuanze milioni nane, milioni tatu, milioni mbili, laki tisa, laki ngapi. Mwisho wa mwadhara, yale mafao yanayopatikana ndiyo ambayo yanawafanya wawafikirie sana Waislamu. Wanawaridhisha vipi Waislamu? Lazima wahifadhi mistari ya Biblia, wafananishe na mistari ya Qur'ani. Kwa hiyo lazima hii kazi sasa inakuwa. Kazi kuhifadhi ile sio elimu, ile sio elimu. Mwangalia akikutana na jambo la kielimu itakuwaje sasa? Anasimama Mkristo. Sahih Bukhari imesema hivyo, Sahih Muslim imesema hivyo. Mnasemaje kuhusiana na hadithi? Pindi inapokuwa imethibiti, kabla hajauliza hadithi yoyote, sasa nyinyi mnasemaje Waislamu kuhusu hadithi pindi inapokuwa imethibiti hadithi? Mnasemaje? Sisi tunaifuata. Asante. Kuna hadithi ambayo inatoka katika Bukhari. Nyinyi mna msimamo gani kuhusu Imam Bukhari na hadithi yake kwa mfano? Huyu bwana ni asahhu al-kutub ba'da al-Qur'an kwa mfano. Ah, basi sawa. Kuna hadithi hii. Anakupa hii. Amesema unaweza kuswali na viatu. Anapotaka kusali mmoja wenu avae viatu vyake. Mtume wenu anaamrisha kuswali na viatu. Hii hapo hadithi. Hawa ndio usemaga sio hadithi, sisi sahihi mpaka ikubaliane na Qur'ani. Sisi huyu nani anasema, nani ambaye anakubali kwamba mazingi ni profesa mikono juu? Jamani, basi kaanguka. Wewe unaongea na unaweza kuongea na profesa, jibu lake ngoja nikupe. Waislamu, hivi inawezekana hadithi ikatofautiana na Qur'ani? Yote ni mateja malevi. Hebu niambie watasema nini? Nenda katika surati Taha, anaitoa hiyo hadithi. Musa khalana alayka innaka bilwadi, tena sio kwa Kiarabu. Ataambia, "Ee Musa, vua viatu vyako. Hakika uko katika bonde takatifu la Tua." Hapo Allah anamwambia Musa afanyeje? Musa ni katika manabii, tunawakubali Waislamu sio manabii. Sasa hapa Allah kamwambiaje? Qur'ani inaweza kupinda hadithi? Sisi kipimo cha udhaifu wake ni kupindana na Qur'ani. Hadithi hiyo kapuni, takbiri. Imepigwa kapuni hadithi. Itadhoofisha hadithi kwa sababu ya kukosa nini? Kwa kukosa ilmu. Hili ni jambo ambalo linakuja katika misingi ambayo leo wanapatikana watu ambao wanafikiri kwamba Waislamu waliokuwa katika njia ya sawa wanaweza kuwa na vipimo kwamba hadithi hii kwa sababu kaizungumza mzushi, katetea uzushi wake, basi salafi ataidhoofisha. La. Hatutosahovisha hadithi yetu kwa sababu imetegemewa na wazushi kusema man sanna fil islam sunnata hasana. Hapo ni kigawanyo cha bid'a. Kuna bid'a nzuri na bid'a, hadithi yao ikawa ni hii, basi tukaikataa hadithi hiyo kwa sababu wanaitumia. La, hadithi hii ni sahihi, lakini hawajaielewa wanaoitumia kwa mlengo huo, kwa sababu hii ni hadithi ambayo inatafsiri neno sunna katika lugha, si katika sheria. Tumeelewana? Hii ni tafsiri ya neno sunna katika nini? Katika lugha, wala sio katika sheria. Kwa kuwa leo tunazungumzia mlango wa maksudu ni sunna, haya ni maneno yake. Haya ndio maneno yake hasa ambayo yanatakiwa yafike katika jamii. Na katika hili, kwa sababu ndio gogoro kubwa ambalo linapelekea hatua watu washindwe kufahamu hivi manhaju salafi ni nini, basi al-maksudu ni sunna, ukielewa vizuri basi utaelewa mlango mzuri unaofuatia. Utauelewa mzuku, utauelewa vizuri milango inayofuatia. Kwa mfano, mlango al-musammayati shari'a li ahli sunnati wal jamaa, hapa inatafsiriwa neno linalotokana na neno ahli sunnati wal jamaa. Ahli sunnati wal jamaa imeanza na neno sunna. Ahli sunna. Tumeona? Ndio maana inazungumzwa maksudu bi sunna ni kitu gani hapa? Tumeona? Hii ni jambo ambalo linajenga msingi wa kwa nini hawa wakawa wananasibiana majina yao na nembo zao ni zile zinazorudi kwa mtume katika maneno ya kisheria, si katika maneno na tafsiri za kilugha. Ndio maana inaelezwa tafsiri ya kilugha iko hivi, tafsiri ya kisheria iko hivi. Kwa ajili hiyo, kama Allah atatupa pumzi na uhai insha Allah Taala na salama, basi wiki inayokuja ndio itakokuwa wiki ya kuja kuelezea taarifu sunna fi istilah, lakini leo tutasimama katika hii maana ya sunna kilugha. Leo tutasimama hapa tu katika maana ya hii sunna kilugha, ili kutanabahisha umma wapate kufahamu linapozungumza neno sunna, maneno yote tuliyozungumza ya mtunzi huyo kitabu katika kuelezea taarifu yake na pia ushahidi unaojulisha hilo katika hadithi hii, yote maana ilikuwa inazunguka katika kuhami maana ya kilugha isiingie kwenye maana ya kisheria. Maana ya kisheria hiyo ndiyo ambayo wameishika watu wa sunna, watu wa haki, tutakaoiona huku chini. Tumeona, kwa hivyo hapa leo insha Allah tutasimama katika nukta hii, na insha Allah Taala wiki ijayo tutaondokea katika taarifu sunna fi istilahi. Ayu akulu hadha wa astaghfirullah li walakum, subhanaka Allahumma wa bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.